Makasih untuk paduan suara Santus yang nyanyi dengan kompak dan indah. 谢谢三都四班他们这样的合作，有这样美好的声音。 Yang mengajak kita di hari ulang tahun ini mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, 今天教导我们怎么样来感恩。 Dan karena itu juga saudara-saudara, saya atas nama pribadi ataupun atas nama GKI Makassar mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Cimone. 我自己还有代表。 Kita kasih aplaus sama-sama saudara ya, untuk GKI Cimone. 我自己代表我还有代表我们在马卡萨的众教会向你们问安。 33 tahun sekarang sudah memiliki gedung yang baik dan indah. 33年的这个周年纪念有这个好的这个房子。 Kemarin saya sampaikan dalam pembinaan saudara, saya tidak tahu sudah berapa lama ya saya tidak ke Cimone saudara untuk menyampaikan firman. 昨天我在培训当中，我是说，我不知道有多久的时间没有来到这个基摩内的教会。 Waktu baru-baru melayani di GKJ atau GKJMB dulu tahun 95, seingat saya dijadwalkan 3 bulan sekali saya khotbah di sini, saudara。我知道在1995年的时候，那时候给我安排就是每三个月我到基摩内一次。 Banyak wajah yang lama-lama masih saya ingat hari ini sendiri ya, senang tumpai di Pak Halim di sana dan semua Pak Sofian juga. Ada banyak pasti yang dulu masih terus ada di tempat ini. 我还记得这些很久以前我认识的这些相熟的面孔，还有 Pak Halim, 还有 Sofian 弟兄，我还记得还有其他的。 Saudara, hari ini tidak untuk bernostalgia, tapi mari kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, memperingati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bergereja. 我们今天不是在怀旧，但是我们要学习怎么样在我们在教会怎么样一同来敬拜我们的神。 Mari kita membuka bagian Alkitab dari Efesus pasal 1. 这个时候我们来打开我们的圣经，就以弗所书第一章。 Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 3 sampai 14. 以弗所书第一章第一节到十四节，第三节到十四节。 Efesus pasal pertama ayat 3 sampai dengan ayat 14. 以弗所书第一章第三节到十四节。 Pagi ini saudara kita akan melihat dasar atau tempat di mana kita bertumbuh ke arah Kristus. 今天早上我们要学习的是我们在哪里成为基督一同增长的地方。 Nanti malam atau nanti sore jam 5 saudara, dalam perayaan yang kedua juga kita akan bersama-sama melihat saudara bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. 今天下午的那一堂呢，我们要讲怎么样在主里面我们成长。 Jadi kalau saudara mau datang dua kali silahkan saudara, karena pagi ini adalah dasarnya, nanti saudara yang kedua adalah bagaimananya kita bertumbuh. 今天早上所讲的是它的根基基本，下午我们讲的怎么样去成长。 Mari kita berdoa sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan firman. 当我们还没有分享神的话时，我们先来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang mendirikan gerejamu. 主啊，我们感谢你，是你自己建立教会。 Sudah 33 tahun sekarang GKJ ini ada di Cimone. 这个GKJ在这个基摩内已经33年。 Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memulai dan memelihara, kami tidak tahu seperti apa jadinya. 如果不是神的保守，我们不知道这个成为何等样。 Karena itu, kalau hari ini kami memperingati ulang tahun. 今天我们来纪念这个周年纪念。 Sebenarnya kami sedang memperingati kebaikan Tuhan atas kehidupan kami sebagai gereja. 我们也就是要来纪念感谢主，你在我们怎么样成为一个在这个教会中的团体。 Dan kebaikan Tuhan yang terutama adalah karena Kristus yang sudah menyelamatkan kami menjadi umat-Mu. 就是神的慈爱，就是因为主耶稣基督在我们里面。 Tolong kami sekarang mengerti karya keselamatan Kristus bagi kami semua. 求主你帮助我们，让我们明白你的奇妙作为。 Tuhan berkati hamba-Mu berdua, saya dan Ibu Linda dalam menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Dengan berkat yang sama, Engkau tolong setiap kami untuk memahami kebenaran. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Saudara, beginilah firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14, bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Efesus 1:3-14节这么说：愿颂赞归我们的主耶稣基督的父神，他在基督耶稣里赐给我们各样天上属灵的福气。 就如神从创造世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他里面成为圣洁、无有瑕疵，又有爱，又因爱我们按照自己的旨意所喜悦的，一定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典就是，是他爱在爱子里所赐给我们的。 我们藉着他爱子的血的蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照着他丰盛的恩典。这恩典是神用诸般的智慧、聪明、充充足足赏赐给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他的旨意是奥秘，要照着所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在耶稣基督里同归于一。 我们在他里面的基业，只原是那位随己意做万事的，照着他旨意所预定的，叫他在荣耀从我们所先在基督里所盼望的人可以得着称赞。你们既听了真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信了，就受了 所应许的圣灵为印记，这圣灵是我们得基业的凭据，知道神的子民被赎，使他的荣耀得着称赞。Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang bertumbuh di dalam Kristus, 弟兄姐妹们，我们在讲怎么样在耶稣基督里面成长。 Ini bukan satu proses yang sebentar baru kemudian kita terus-menerus sudah menjadi dewasa. 这是不是一下子说我们就可以成为成长成为长大成人。 Pagi ini saudara dalam renungan Gema bicara tentang Yosua 11 dan Yosua 12. 今天的这个读经运动就是讲到这个耶稣亚第十一跟第十二。 Ada begitu banyak bangsa yang dikalahkan oleh Yosua. 很多是受外邦外族给这个约书亚打败。 Dalam pasal 11 saja saudara mungkin lebih dari 12 bangsa dikalahkan dalam peperangan. 可以看到就是有差不多有12个族给他打。 Bacanya, membacanya saudara cuma sebentar. 我们读只是一下子。 Tapi sesungguhnya peperangan itu minimal menghabiskan waktu 7 tahun. 我们可以看到我们读只是一下子，但是他们打仗的时间差不多七年。 Saya menulis saudara dalam buku catatan saya bahwa begitu juga pertumbuhan dan peperangan rohani kita tidak akan bisa terjadi dalam semalam atau sebentar. 我也在我的日记里写说，我们的这个过程不是一下子就可以写完的。 Mungkin kelihatannya akan sangat lambat. Tapi terus-menerus kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Dia. 虽然很慢, 但是我们可以成长, 在主里面成长。 Nah, menarik saudara kata ini, di dalam Dia, di dalam Kristus. 这是很有奇妙的, 就是在主里面。 Dalam beberapa ayat yang kita baca dari 3 sampai 14, saudara berulang-ulang, kalau saudara mau garis bawah, itu ada berulang-ulang ditulis di dalam Kristus. 我们可以从这个第一章的第三节到四十节看，他不断的讲在耶稣基督里。Saudara, sebenarnya apa sih yang Kristus kerjakan sehingga kita ini ada di dalam Dia, di dalam Kristus? 其实耶稣基督做了什么？为什么我们要在他里面呢？ Sehingga saudara seperti kemarin dalam pembinaan saya sampaikan begini, kita itu di dalam Tuhan seperti ikan kecil di dalam laut. Yang kadang-kadang ikan itu bertanya, Nemo itu atau si Dory itu tanya, laut di mana ya? Padahal sudah di dalam laut, saudara. Hanya bisa bertumbuh jika saudara ada di dalam laut Kristus atau di dalam karya Kristus. 如果要成长，就在耶稣基督的海里面成长。 Masalahnya sekarang apa yang Yesus kerjakan sehingga kita ada di dalam Dia? 现在就是问题说，耶稣基督做了什么？为什么我们会在他里面呢？ Efesus 1 ini penuh dengan doktrin karya keselamatan Kristus. 我们可以看到以弗所书第一章，可以看到上帝所做的奇妙的作为在里面。 Ada bagian-bagian yang disebut sebagai penerapan atau aplikasi dari karya Kristus. 在里面可以看到主耶稣所奠基的。 Tapi ada juga bagian saudara yang memang apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu secara pengalaman sejati atau secara objektif. 就是耶稣基督在这个十字架上所经验的所做的这个主题。 Ayat 4 mengatakan saudara dan saya dipilih di dalam Kristus. 第三节第四节说，我们被拣选在耶稣基督里面。 Bahkan sebelum dunia dijadikan, saudara sudah dipilih untuk diselamatkan. 在创造世界以前，我们都已经被拣选了。 Doktrin ini memang doktrin pilihan ini, saudara memang doktrin yang sulit. 我们可以看到这个来分享是非常困难的。 Tapi secara sederhana saya menjelaskannya begini supaya kita paham, saudara. 这样我很简单的来述说，让我们大家能够明白。 Katakanlah kalau di dalam Kristus itu sebuah taman. 如耶稣基督就是有一个在园子里。 Di depan taman, saudara ada figura, ada gapura, maaf, saudara ada tulisan bukan selamat datang, tapi tulisan begini, saudara diundang masuk ke dalam taman. Kira-kira. Saudara, ada yang mau masuk, ada yang tidak mau masuk, saudara. 有的想得进来，有的不想进来。 Tapi katakanlah saudara masuk ke dalam taman itu. 比如说我们进到里面。 Ketika saudara sudah masuk ke dalam taman. 当你们已经进到这个园子里面。 Lalu lihat ke belakang, lihat ke atas. 当你们看到背后上面。 Ternyata di atas gapura itu saudara juga ada tulisan. 在这个后面它还是挂着一个牌子。 Selamat, Anda dipilih untuk masuk ke dalam taman. Nah, kira-kira begitu. Saudara. Kalau saudara belum masuk, cuma ada undangan. Tapi begitu masuk, ternyata saudara baru sadar, saya ini bisa diselamatkan karena dipilih loh, baru bisa masuk. 就是当你们有了这个请柬，还没有进去的时候，你们不晓得。当你们进去的时候，你们看到的时候，我感谢神已经被拣选了。 Yang kedua, saudara, ayat 5 berkata begini, Allah telah ayat yang kelima kata, dalam kasih ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya, diangkat sebagai anak. 第五节这么说，我们在耶稣基督里面，我们已经被提拔起来成为神的孩子。 Saudara dan saya, karena karya Kristus di atas kayu salib, maka saudara diangkat sebagai anak. 因为主耶稣基督在这个十字架上，所以我被提拔成为神的孩子。 Diangkat sebagai anak itu artinya saudara berhak mendapat warisan dari Bapa. 提拔提升就是我们有这个权利得到这个父神的这个遗产。 Walaupun anak angkat, saudara tetap dapat hak warisan kerajaan sorga karena karya Kristus. 虽然是被提拔成为这个义子，但是我们还有这个权，这个主权得到上帝给我们成为上帝的子民。 Saudara lihat bahwa motivasi mengangkat anak bukan demi kepentingan Bapa. Motivasinya Bapa mengangkat kita sebagai anak demi kepentingan si anak. 因为上帝要拣选我们成为这个上帝的孩子，不是因为他自己的需要，而是他要让这个得到这个孩子的需要。 Saya tidak tahu di antara saudara apakah ada yang punya anak angkat saudara atau mengadopsi anak. 我不知道你们之中是否有一子或者有这个从别人得了这个孩子。 Tapi satu kali saudara saya lupa entah di acara cek dan recheck atau apalah saudara gosip tentang artis itu di TV sekarang udah banyak sekali bukan ya saudara ya. Saudara ada seorang artis dia angkat anak. Oh,可以看到这个从这个电视里面这些明星里面有一个明星就是他有一个得一个孩子。 Waktu ditanya sama wartawan, kenapa angkat anak? 为什么你拿这个孩子来领养这个孩子呢? Saudara dia menikah lama sekali tapi tidak punya anak. 因为他已经结婚很久了，但是没有得子。 Jadi dia jawab begini, ya angkat anak buat mancing katanya saudara ya, mancing apa? 他说, 领养这个孩子让我能够得子。 Betul saudara, tidak lama sesudah angkat anak dia hamil saudara. 他是真的不久，他拿了这个孩子，他自己就怀孕了。 Maksud saya saudara, waktu dia angkat anak, karena dia sebut buat mancing saudara ya, mudah-mudahan gak ada saudara yang kayak begitu saudara ya, buat mancing demi kepentingan si anak atau demi kepentingan dia? 那我们看到他拿了这个孩子来领养，是为了自己的利益，还是这个孩子的利益？ Sebenarnya bukan, ya mungkin juga ada untuk kepentingan si anak, kasihan si anak yang diangkat, saudara. Tapi lebih utama supaya apa? Supaya saya mancing tadi, supaya saya hamil dapat anak katanya, saudara. 就是因为他收了这个孩子来领养，是因为让自己能够怀孕生子。 Saudara, Tuhan tidak pernah demikian. 神不是这样。 Tuhan tidak pernah mengangkat kita sebagai anak demi kepentingan Tuhan, saudara, atau dia punya motif sendiri. Bukan, motifnya semata-mata untuk kepentingan si anak demi kebaikan si anak. Amin, saudara. 我们的神不是这样的，他领养我们，提拔我们，不是因为他注重自己的需要，而是注重这些所领养的孩子他们的需要。 Masalahnya kemudian, saudara, itu semua adalah aplikasi dari karya Tuhan Yesus atau penerapan dari karya Tuhan Yesus di kayu salib. 这个所有的一切就是神所做的永恒的，就是神的这个计划。 Kita diselamatkan. 我们被拯救. Kita diangkat sebagai anak. 我们被提升为孩子. Ayat yang ketujuh nanti, kita diampuni dosanya. 我们被赦免我们的罪. Tapi saudara, apa sesungguhnya sih yang membuat kita ini bisa mendapatkan semua berkat rohani itu? 但是为什么我们能够得到这些属灵的祝福呢？ Saudara, yang Tuhan Yesus kerjakan adalah di ayat yang ketujuh, Dia menebus kita. 就是主耶稣所做的，就是在第七节，他救赎，他赎了我们的罪。 Kata penebusan ini masalahnya saudara punya makna yang bukan cuma double, bukan cuma triple saudara, tapi katakanlah kuartet, punya makna empat saudara. 这里不是说双倍的三倍的，而是它这里有四倍的，就是神所要的。 Saya ingin menjelaskan secara singkat-singkat dan sederhana saudara. 我要很简单的来说说。 Yang pertama, karya penebusan Kristus di atas kayu salib adalah karya kurban. 第一，主耶稣所做的这个一切都是牺牲。 Saudara tahukah kenapa besok potong kambing, saudara? 你们知道吗？为什么明天要杀这个牛？ Sebenarnya, sayang. Ya, sebenarnya saudara, itu pola yang Tuhan pilih dan tetapkan bagi Musa dan orang Israel di Perjanjian Lama. 其实那个是神。 拣选摩西就是在旧约里面给以色列民的。 Tuhan sudah berkata kepada umatnya, kepada Adam dan Hawa, kalau kamu berdosa, maka kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. 所以上帝已经对亚当说，你如果吃那个禁果，你必死。 Tapi Adam tidak langsung mati, saudara. 但是亚当没有马上死。 Walaupun dia mati secara rohani. 只是他灵里死了, tapi tetap harus ada yang mati karena dosa. 但是一定要有人死为因为这个罪。 Saudara, karena itulah disebut oleh Paulus dalam Roma, upah dosa ialah mati. Upah dosa adalah maut. 所以使徒保罗说，这个罪的工价就是死。 Jadi Tuhan berkata begini kepada Musa, kalau ada umat yang berbuat dosa. 神对摩西说，如果有会众犯罪， dia harus datang kepada imam. 他要来到这个祭司的面前。 Imam ini mewakili Tuhan. 这个祭司要代表神。 Datang jangan tangan kosong, tapi bawa domba atau bawa kambing. 你不要空手来，要带羊或者绵羊来。 Nanti di depan imam dia harus mengakui dosanya. 但是在祭司的面前，他又承认他自己的过犯，他的罪。 Sambil tangannya ditaruh di atas kepala domba. 他的双手要放在这个羊的头上。 Waktu dia minta ampun dosa, mengakui dosa itu seolah-olah dosanya transfer kepada si domba, begitu kira-kira saudaranya. 就是好像是他在认罪的时候，把这个他的罪传到这个羊的身上。 Sebenarnya bukan transfer sih saudara, sebenarnya cuma simbol saja, domba tadi simbol menanggung dosanya. 其实不是传，而只是一表而已。 Itu sebabnya kemudian si domba harus mati. 所以那个羊就要死。 Cara matinya tidak boleh dicekik. 他死就不能捏死。 Harus disembelih. 就是要把它宰杀。 Ada darah yang tercurah, ada darah yang tercucur, dan kemudian darah itu lambang nyawa yang sudah mati. 就是要有血流出来，那个血就是一表要有这个血流出来。 Itu sebabnya, saudara, orang Israel perjanjian lama dilarang makan darah. 所以这个旧约的以色列人，他们不可以吃血。 Kalau sekarang orang Kristen perjanjian baru boleh nggak makan darah? 但是新约的基督徒可以吃血吗？ Saksang itu enak nih masalahnya saudara ya. Oh, 那个血煮起来很好吃。 Sekba ada darah enak nih saudara ya. Atau bektim atau apalah namanya. Ayo, 这个炸菜猪肉这个有血。 Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah. 所以主耶稣就被称为神代罪的 羔羊. Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara, menggenapkan simbol di Perjanjian Lama, dia menjadi kurban, dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, lambang nyawanya pergi. Maka sekarang orang Kristen tidak perlu lagi bawa domba untuk minta ampun dosa. 因为主耶稣的血在十字架上所流 已经赎我们了，现在，所以我们不用买这个羊来宰杀。 Karena ada anak domba Allah yang sudah jadi korban. 因为上帝的孩子 Yang kedua. 第二点, saudara-saudara, Tuhan Yesus buat apa sih menebus dosa? Apa yang terjadi ketika dia mati di atas kayu salib? Dia menggantikan kita. Dalam bahasa Inggrisnya memang ini substitusi, saudara, atau dia posisinya mengganti kita. Harusnya kita yang disalib, tapi dia menggantikan. 但是可以这么说，好像英文的比较，应该是我们被钉在十字架，但是是他带我们钉在十字架上。 Bagaimana menjelaskannya secara sederhana, saudara? 怎么样用很简单的方法来解释？ Saya coba menjelaskannya begini, saudara, dengan contoh. 大概我这样来解释。 Satu saat di zaman Hitler berkuasa, Nazi berkuasa, ada kira-kira sekelompok 10 orang Yahudi yang sedang kerja paksa. 在这个纳粹党这个希特勒的时候，有十个人犯罪。 10 orang ini sedang membuat saluran air, saudara, menggali lubang di tanah. 但是他们在这个做这个水沟的时候。 Orang Yahudi di zaman itu, di zaman Hitler, bencinya bukan main sama Jerman. 那个犹太人在这个纳粹党的时候，他们非常的恨这个犹太人。 Karena orang-orang Jerman ini membunuh orang-orang Yahudi, saudara, satu demi satu. Keluarganya mati, anaknya mati, orang tuanya mati, entah di kamar gas atau ditembak. 这些德国人他就把这些犹太人一个一个的杀死，无论是爸爸或者孩子，无论用煤气或是怎样把他毒死也好。 Buat orang Jerman, nyawa orang Yahudi saat itu tidak ada artinya. 对德国人来说，那个时候他们的这个犹太人的生命没有意思的。 Jadi waktu mereka sedang kerja menggali saluran air, maka ini ada tiga prajurit Nazi lewat, saudara, di atas. 当他们在做这个水沟的时候，在上面有这个纳粹党的三个人经过。 Salah satu dari 10 orang tadi meludah, cuih mungkin. 如果十位里面有一个人吐痰。 Entah kenapa, saudara, kedengaran sama si Jerman, sama prajurit itu. 如果被这个纳粹这个德国兵听到的话。 Ini 10 orang Yahudi disuruh naik ke atas. 这个十位这个犹太人叫他们上来。 Di pinggir saluran air yang mereka buat, dia panggil teman-teman prajurit yang lain, prajurit Jerman. 他就在这个水沟的旁边，他就叫其他的军队朋友来。 Sekarang 10 prajurit menghadapi 10 orang Yahudi. 那你们四个人就对这个十个这个犹太人。 Kemudian, saudara, si prajurit kepala ini berkata begini, tadi yang meludah ngaku, dia bilang. 他说刚才吐痰的你们要承认。 Nggak ada yang ngaku. 没有人要承认。 Kemudian dia bilang, saya hitung sampai tiga, yang tadi meludah ngaku. 我再算数到三，你们吐痰的要承认。 Nggak ada yang ngaku juga, saudara. 没有人承认。 Dia mulai hitung. 他开始计算。 CG, ya tentu saja dalam bahasa Jerman, saudara, ya saya nggak tahu, anggap aja CG loro telu lah, saudara. Ein atau CG satu, saudara. Di. Saudara, tetap tidak ada ngaku. 还是没有人承认. Dua. Di. Waktu dia mau sebut tiga, saudara, seorang ibu, seorang perempuan dari antara 10 itu maju ke depan, dia bilang, saya yang tadi meludah. 当他要数到第三的时候，有一位妇人。 出来，他说是我。 Itu nggak pakai A, nggak pakai B, 10 senapan diarahkan ke si ibu tadi, dia ditembak di tempat, mati dengan 10 lubang peluru. 所以就是这个妇人，就是十位这个德国军就向他开枪，刺死他。 Sudah pertanyaannya. 问题是. Apa benar si ibu yang meludah, saudara? 你们想是不是那位妇人吐痰？ Bukan, saudara. 不是的。 Bukan si ibu yang meludah. 不是那位妇人吐痰. Tapi si ibu menggantikan supaya yang sembilan semua selamat. 因为这个妇人她代替他们，甚至她九位可以 饶恕不死. Saudara, dengan cara itu Yesus mati di atas kayu salib. 所以耶稣就是用这个方式死在十字架上. Bukan dia yang buat dosa, bukan, saudara. 不是他所犯的罪. Tapi dia menggantikan, menanggung murka Tuhan supaya kita semua selamat. 他代表我们死到上帝不要愤怒. 他就死在十字架上. Saudara, apalagi yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib? 主耶稣还在十字架上做什么呢? Bukan cuma jadi kurban, bukan cuma menggantikan. 不只是成为代罪羔羊，不只是代替. Tapi Tuhan Yesus juga menebus dalam arti membebaskan. 他还赎了我们的罪，就是让我们自由. Saudara, zaman dulu itu ada sistem perbudakan. 以前有这个奴隶的时代. Apa bedanya budak dengan pembantu rumah tangga? 这个奴隶的时代跟家里的女佣有什么不同呢? Budak sekali dibeli seumur hidup enggak dapat gaji, saudara, tidak pernah. 这个奴隶呢，就是我们买下来，就是他永远没有得到这个薪水. Sekarang katakanlah saya ini budaknya Ibu Linda. 现在我是林姐妹的这个奴隶. Lalu saudara-saudara lihat, ini ya budak Rico ini saudara saya nih. 这个尼哥，这个奴隶呢，是我的亲戚. Kenapa dia bisa jadi budak? 为什么他成为这个奴隶呢? Bagaimana caranya supaya dia bebas? 怎么样使到他能够得赎呢? Saudara datang ke Ibu Linda. 你们就来到林姐妹那里. Kemudian saudara tanya, bagaimana caranya supaya Rico ini bebas dari perbudakan? 你就问林姐妹怎么样使到这个Rico能够得到救赎? Ibu Linda bilang, harus bayar, harus tebus. 你们要有赎金付钱. Tadi lagu kita saudara berkata begitu ya, Tuhan telah membayar semuanya. 刚才我们的诗歌已经说耶稣已经 跟我们付清了一切. Lalu Ibu Linda bilang, mesti bayar 1 juta. Murah amat saya nih, saudara. Ya katakanlah 1 juta buat menebus saya, saudara. 林姐妹说只有买100万，哦，我太便宜了吧。 Saudara datang dengan uang 1 juta. 你们带钱这个100万. Saudara bayar kepada Ibu Linda. 你们就付给林姐妹. Saya dibeli, ditebus dari Ibu Linda. 你们就把我从这个林姐妹那边买回来赎过来了. Sekarang ini budak Rico ini jadi milik siapa? 这个尼哥这个仆人，这个奴隶是谁的呢？ Milik yang bayar. 就是那位付钱的人的. Pertanyaannya, 他的问题是, Tuhan Yesus bayarnya kepada siapa? 主耶稣付给谁呢？ Anda ngerti maksud saya? Kalau saya kan tadi jelas, saudara bayarnya kepada Ibu Linda. 你们刚才已经明白了，我就付给林姐妹。 Tuhan Yesus bayar dengan darahnya kepada siapa, saudara? 主耶稣用他的血付给谁呢？ Tuhan Yesus bukan bayar kepada iblis, bukan, saudara. 主耶稣不是付给这个魔鬼。 Tuhan Yesus bayar kepada murka Allah, melihat Yesus yang dihukum, murka Allah itu dipuaskan dan saya ini dibebaskan. 主耶稣付给上帝，因为上帝的震怒，让圣徒的震怒不再震怒了，我们就被救赎了。 Itu artinya ditebus, saudara. 那个就是被赎. Sehingga saudara bukan lagi budak dosa. 我们不是罪的奴仆. Tapi saudara sudah statusnya diubah menjadi anak Allah. 我们已经改变了，我们成为上帝的孩子. Namun secara kondisi masih memang ada natur dosa dalam diri kita. 虽然我们的身体还有罪在我们里面, sehingga kita terus-menerus harus berjuang melawan natur dosa itu. 但我们不断的要来清理这个罪. Saudara paham ya status dan kondisi. 你们知道吗？我们的颜值还有经验. Secara status, 环境. Secara status nih saudara ya, KTP saya adalah KTP DKI. 这个 ini baru jadi saudara IKTP. Nggak tahu. 这个我的这个 status, 我的位置. Tapi secara kondisi sehari-hari saya ada di Makassar. 但是我的这个 居留证是一个证明，但是其实我的每日的生活，我就在这个马卡萨尔。 Secara status saya penduduk Jakarta. 其实我就是其实是证居民证是证明我是在加拿大的公民。 Secara kondisi sekarang ini saya ada di mana? 就是现在的在环境工作环境当中我在哪里？ Di Cimone, di Tangerang, saudara. 现在我在 Cimone. Saudara, secara status saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Amin. 就是你们的这个原来的这个身份就是上帝国里的子民. Tapi secara kondisi masih ada di dunia. 就是你们的生活环境，你们还在这个世界当中. Secara status saudara adalah orang suci, orang kudus. 就是你们的身份是这个圣洁的人。 上帝的子民. Saya malas sebutnya orang kudus, lebih baik orang suci. Karena kalau ada orang kudus, orang Jogja, orang Malang, orang Bandung nanti. Oh, 我不讲这个kudus, 因为有这个地方名，我就讲圣洁. Saudara, secara status itu sebabnya Paulus berkata begini kepada orang-orang kudus di Korintus. 这如保罗所写的，在哥林多教会的圣徒们。 Tapi di Korintus, saudara, yang namanya orang kudus ada dosa perpecahan, ada dosa percabulan, betul nggak, saudara? 就是其实在哥林多教会，他们就有分党的，还有这个淫乱的。 Jadi secara status sudah orang tebusan, sudah orang kudus, sudah warga negara kerajaan sorga, tapi secara kondisi harus terus bertumbuh. Melawan kuasa dosa sampai mati, sampai kita dipanggil Tuhan. 他们的身份已经成为这个上帝的子民，但是他们的生活当中不断的要追求这个圣洁。 Saudara, Efesus pasal 2 secara singkat, saudara, ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kita itu didamaikan. Kristus itu kurban, Kristus itu menggantikan, Kristus itu menebus, dan Kristus itu mendamaikan. 就是主耶稣就是也是赎了我们的罪，代替了我们，他成为我们这个平安的。 Saudara, mendamaikan artinya dulu kita ini musuh seterunya Tuhan, sekarang Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan. 以前我们是上帝跟上帝是仇敌的，但是现在他已经把我们赎回来成为上帝。 Sehingga sekarang Tuhan tidak melihat lagi kita sebagai seteru, sebagai musuh, sebagai sasaran murka. Bukan, saudara. Kita ini sasaran kasihnya Tuhan karena yang dikerjakan oleh Kristus. 现在我们不是上帝的仇敌，我们现在是上帝的受造物，就是上帝所爱的子民。 Saudara-saudara, inilah yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita semua. 就是上帝所做的这一切，就是为了我们。 Saudara-saudara hanya bisa bertumbuh kalau saudara ada di dalam Kristus. 如果我们在耶稣基督里面才能够成长。 Di dalam arti saudara dalam seluruh karya Kristus itu yang sudah diberikan kepada kita. 就是上帝，耶稣基督所做的一切，就是为了我们。 Dalam bertumbuh ke arah Kristus, mau tidak mau saudara tidak bisa disangkali kita itu jatuh bangun di dalam dosa. 就是在耶稣基督里面，我们常常跌倒又起来，这跌倒在罪恶之中又起来。 Waktu kita jatuh di dalam dosa, ada akibat nggak, saudara? 如果我们跌在罪的当中，是否有这个代价呢？ Saudara, ada akibat dari dosa. 有这个因果的。 Tapi akibat itu bukan hukuman, saudara. Itu memang yang harus kita tanggung karena kesalahan kita. 不是因为这个报应，但是因为这个我们一定要承担我们犯罪的责任。 Maksud saya adalah katakanlah ada sepasang pemuda-pemudi satu saat berbuat dosa. 我们看到，比如说有一位年轻的少男少女，他们犯罪。 Mereka pacaran melewati batas, akhirnya si pemudi hamil sebelum menikah. 他们还没有结婚谈恋爱，但是那个女的就怀孕了。 Waktu mereka minta ampun dosa kepada Tuhan, betul-betul dengan merendahkan hati, dosanya diampuni nggak sama Tuhan? 如果他们真正的向上帝承认他们的过犯的话，上帝会赦免他们吗？ Diampuni nggak, saudara? 上帝赦免他们吗？饶恕他们吗？ Diampuni. 上帝饶恕他们。 Tapi apa hamilnya hilang? 但是是否她怀孕会不怀孕呢? Ya enggak, saudara, enak banget kalau begitu diampuni, terus hamilnya hilang, kan tidak, saudara. Itu akibat. Saudara ngerti maksud saya? Tapi她承认她的罪，但是她还是照样的怀孕，这是因为她所做的. Yang kedua, saudara. 第二, waktu kita diampuni itu artinya, saudara, maka hukuman final atas dosa memang sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. 虽然我们犯罪，我们的一切罪都耶稣基督为我们担当了. Tapi orang yang buat dosa itu tidak lagi menanggung hukuman final, tapi didisiplin oleh Tuhan. Saudara ngerti bedanya hukuman dan disiplin? Nah, 你们要知道这个, 上帝的惩罚跟这个, 我们要有原则. Waktu saudara bertumbuh di dalam Kristus, saudara mungkin pernah gagal. 你们在耶稣基督里面可能成长，在当中你们可跌倒. Berbuat dosa. 犯罪. Tapi dosa itu, saudara, karena saudara sudah dalam Kristus, tidak membuat saudara masuk neraka nanti. Hukuman final atas dosa tidak, saudara. 但是你们没有在进入这个地里面不. Ketika saudara minta ampun dosa, saudara tetap mungkin alami disiplinnya Tuhan. 但是你们承认了你们都过犯的之后，上帝会教导你们要怎么样好好的有这个生活。 Tuhan bisa pakai gereja juga untuk mendisiplin saudara dan saya. 上帝也借助这个教会还有我怎么样来怎么样这个我们生活的更完整。 Itu proses yang harus kita lalui. 这个是我们要经过的过程. Tapi dosanya itu sendiri diampuni oleh Tuhan. 但是罪已经上帝已经赦免了. Itu yang disebut sebagai proses pertumbuhan. 这个叫做 成长的过程. Saya mau tutup saudara dengan satu contoh. 我要 来结束我的这个讲道. Bahwa dosa yang diampuni itu dosa yang bagaimana? 什么样的罪才会蒙 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata dosa yang diampuni itu dosa yang diakui. 就是上帝所说的就是我们所承认我们的罪. Jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan setia dan adil, kamu diampuni. 如果你们真的承认你们的罪，上帝是信实的，是公义的. 在约翰一书. Saudara-saudara, satu saat saya pergi ke Yogyakarta. 有一次我到这个Yogyakarta的这个城市里. Waktu di Jogja, saudara, di satu tempat belanja, saya melihat ada dudukan toilet. Saudara tahu ya, toilet duduk itu ada tutupnya, tapi ada dudukannya itu. Saudara ngerti ya maksudnya saya ya, ada tempat untuk duduk itu, saudara. 当我一次逛街的时候，我看到这个厕所有一个厕所里面的这个坐垫. Nah, dudukan dan tutupnya itu terbuat dari akrilik yang dihias begitu bagus, warnanya biru seperti suasana laut, saudara. Ada kerangnya dan seterusnya. 但是我看到这个厕所的坐垫，它把它装饰的这个蓝色好像。 这个海的颜色一样，那个装饰的很漂亮。 Karena saya senang saya beli, saudara. 我觉得很好看，我就把它买。 Sempat berdebat sih sama anak dan sama istri begitu ya. 我跟我的孩子跟太太有一点 挣扎。 Satu, bawanya berat, saudara. 第一，带的很重。 Yang kedua, harganya mahal. 第二，价钱很贵。 Yang ketiga, ya nanti udah dibeli, dipakainya juga nggak dilihat. Kan didudukin gak kelihatan, saudara ya. Jadi waktu dipakai juga gak dilihat, saudara. Tapi satu saat, saudara, anak-anak saya waktu mereka kecil itu kalau mandi, mereka gak tahu bagaimana senangnya mandi di kamar kamar mandi papa mama, saudara. 我不知道我的孩子他们常常要到爸爸妈妈的这个冲凉房去洗澡. Satu saat saya pulang dari gereja, saudara, saya lihat itu dudukan toilet pecah, saudara. 有一天我看到那个厕所的这个坐垫破掉了. Saya tanya istri saya, siapa yang pecahin? 我问我的太太谁打破的? Nggak tahu, kata istri saya. 我不知道. Kemudian saya panggil ini dua anak. 那我就叫我两个孩子过来. Siapa yang pecahin? 谁打破的? Mereka diam aja, saudara. 他们就静静的. Yang pecahin ngaku. 打破的人要承认. Saya enggak bawa pistol kayak para jurid Jerman. Oh, tidak. 我没有像这个军队这样恐吓他们. Tapi enggak ada yang ngaku hari itu. 没有人承认. Lalu saya buat peraturan. Nah, 我就做了一个条, 条件. Lain kali kalau ada yang bikin barang papa rusak, ngaku ya. Kalau enggak papa hajar. 下一回如果谁做了爸爸的东西弄破了，你们要承认，要不然我要打你们啊。 Itu gagang kemoceng udah ditaruh di depan kamar mandi. 哦，我就把那个鸡毛酒放在这个冲凉房的上面。 Saya agak keras juga sama anak-anak walaupun pendeta nih, saudara. Oh,虽然我是牧师，但我的罪对我的孩子们都很严。 Satu hari Minggu. 有一个星期天。 Saya pulang dari kebaktian sore sudah letih sekali. 我从这个礼拜堂就下午回来很累的时候。 Anak perempuan itu waktu mungkin umurnya 7 atau 8 tahun. 我那个女儿大概七八岁吧。 Saya baca koran di lantai, saudara, dengan santai. 我就在地板上。 报纸. Dia masuk ke kamar lalu dia mandi di kamar mandi kami, saudara. Dia到我的洗澡房那边去洗澡. Dia mandi sambil nyanyi-nyanyi. Ah,他洗澡的时候一面唱诗. Tahu-tahu bunyi plotah begitu, saudara. 突然间有一个声音很大声. Sesudah itu hening, saudara. Lalu tidak sampai satu menit. 还没有到一分钟. Dia keluar dengan ditutup handuk. 他出来的时候只是用围那个毛巾包着. Dengan rambut basah, saudara. 他的头发还是的. Sambil bawa gagang shower yang patah, saudara. 他拿了这个洗澡的这个shower这个. Saudara tahu ya shower itu ya buat semprotnya. Kemudian dia berkata begini. 结果他这么说. Pak, aku bikin barang papa rusak. 爸，我把你的东西弄坏了. Harganya berapa, Pak? Aku ganti, katanya. Pak, 这个多少钱我付你? Saudara, kalau jadi papa bagaimana, saudara? 你看做爸爸的怎么样的这个心? Apa saudara bilang begini? Karena kamu buat salah, kamu bukan anak papa lagi. 或者是说你已经做错了，你不再是我的孩子. Tidak, saudara. 不是的. Walaupun dengan basa-basa saya peluk dia. 虽然是湿湿的，我还拥抱着他. Kamu sudah ngaku. 你已经承认你的过患. Papa. Maafin kamu. Papa, 原谅你. Saudara, begitu juga Tuhan, saudara. 神也是这样的. Hubungan tidak pernah putus. 我们跟他的关系没有断掉. Kita tetap anak Tuhan. 我们永远是他的孩子. Walaupun mungkin kita gagal dan jatuh berulang-ulang. 虽然我们曾经跌倒. Dalam pertumbuhan iman kita, dia tetap memeluk kita dan menerima kita. 在成长当中，他还是拥抱着我们. Karena Kristus sudah mati buat kita dan kita di dalam Kristus. 虽然耶稣已经为我们的罪而死，我们在耶稣基督里面。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Minta dengan hormat Pendeta Bagio yang tutup dalam doa. 这个时候请 Bagio 牧师来祷告。 Ini 1-2 menit kita berdoa terlebih dahulu merespon firman Tuhan mengucap syukur. 2分钟我们来思想神的话之后我们来祷告。 Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh merasakan Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu memampaui segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Bahkan dalam kegagalan-kegagalan kami, ketika kami datang, ketika kami jujur di hadapan-Mu, Engkau kembali menerima kami. Engkau terus menanti kami, Tuhan, untuk datang kepada-Mu. Engkau ingin setiap kami bertumbuh, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami bertumbuh sendiri, tetapi sesungguhnya kami bertumbuh menjadi anak-anak-Mu di dalam Engkau, di dalam Kristus kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang mendamaikan kami dan memampukan kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin. Saya serahkan kembali.